یک شاخه گل، برنامه شماره 463. این برنامه با همکاری ایرج، حبیب الله بدیعی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ ماهور از درویش خان. اشعار متن برنامه از نظامی گنجوی، عماد فقیه. غزل آواز از سعدی. گوینده پاک نشان. غمت جز در دل یکتا نگنجد، کرخت عشق در هر جا نگنجد. ندانم که از چه خیزد این همه اشک، که چندین آب در دریا نگنجد. بر آن کوچک دهانت در گمانم، که در وی بوسه گنجد یا نگنجد. ز من جان خواستی بستان هم امروز، که در تاریخ ما فردا نگنجد. آن که به حالم نظری بود تو را، به مقام من بیدل گذری بود تو را. خبر خیر من آمد به همه کس برسید، که از من و حال دل من خبری بود تو را. نیستیم که نشان سحرش پیدا نیست. ای شب تیره، نه وقتی سحری بود تو را، تو رسیدی به مراد از گذر صبر عماد، تو رسیدی به مراد از گذر صبر عماد. صبر تلخ است ولیکن شکری بود تو را. گر وجود تو ز سر تا به قدم سوخت چوشم، زان سبب بود که با سوز سری بود تو را. Bye. که یکی چون تو در آید اما یارم آر روی زیبا روی تو دیدن در دولت بگوش آید اما یارم آر صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دیگر چو تو فرزند بزاید اما گر حلال است که خون همه عالم تو بریزی اون که روی از همه عالم به تو آورد نشاید که خون همه عالم تو بریزی اون که روی از همه همه عالم به تو ورد نشاید نشاید، اما چشم عاشق نتوان دوخت چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبینه عظمت جز در دل یکتا نگنجد، کرخت عشق در هر جا نگنجد. ندانم کس چه خیزد این همه عشق، که چندین آب در دریا نگنجد. بران کوچک دهانت در گمانم، که در وی بوسه گنجد یا نگنجد. زمن جان خواستی بستان هم امروز، که در تاریخ ما فردا نگنجد. شاخ گل شماره 463.